श्लोक संख्या 102। अदृष्ट्वा दर्पणम् नैव तदह तदन्तस्थे क्षणम् तथा अमत्वा सच्चिदानन्दम् नामरूपमतिः कुतः। अदृष्ट्वा दर्पणम् नैव तदन्तस्थे क्षणम् तथा अमत्वा सच्चिदानन्दम् नामरूपमतिः कुतः। ऊपर वाले श्लोक का देखें कि जैसे शीशा में कोई चीज हमें दिखती है, वह चीज शीशा में जैसे प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से उस ब्रह्म में यह जगत दिखाई देता है। शीशा में कोई छिद्र तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसमें चीज गई है, ये तो सबको दिखती है। परमात्मा ही सबका दर्पण है, परमात्मा ही अधिष्ठान है। अध्यस्त के लिए, भ्रम के लिए अधिष्ठान का होना जरूरी है। ये बात आप सुनते रहते हो, जब कभी भी अभी अभी लघुवासुदेव मन्नम में नहीं सुना, सांप दिखता है, माला दिखती है, तो उसका आधार कौन है? रस्सी। रस्सी के बिना सांप आदि दिख नहीं सकता। उसी प्रकार से जब दर्पण होगा तो चेहरा दिखेगा, जब दर्पण ही नहीं होगा तो चेहरा भी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से जो जगत दिख रहा है, तो जिसमें दिख रहा है वो न हो तो जगत भी न दिखे। जगत दिखने के लिए उसका होना जरूरी है। अध्यस्त का जो अस्तित्व है वो अधिष्ठान में, आधार में। तो अदृष्ट्वा दर्पणम नैव, जब दर्पण को न देखकर, अदृष्ट्वा, दृष्ट्वा का मतलब देख करके और अदृष्ट्वा का मतलब न देख करके, तद अंतःस्थ, तद अर्थात वो जो दिखने वाला प्रतिबिंब है शीशा में जो दिख रहा है, तो शीशा के अंदर जो स्थित है, अंतस्थ शीशा में जो दिख रहा है, इक्षणम तथा उसमें जो देखना है शीशा के अंदर, कब होगा? जब शीशा होगा तब। अमत्वा सच्चिद आनंदम, इसी प्रकार से सच्चिद आनंद को न मानकर, अर्थात मनन न करके, चिंतन न करके, नाम रूप मति कुत, मति का बनता है मत्या तृतीया में, और अमत्या का मतलब न मत्या, अमत्या। अर्थात जब जब हम लोग नाम और रूप को देखते हैं तो किसके साथ देखते हैं? सच्चिदानंद रूप परमात्मा के साथ ही देखते हैं। लेकिन होता क्या है, नाम और रूप तो दिखता है लेकिन उसमें सच्चिदानंद रूप को हम देख नहीं पाते, मनन नहीं कर पाते। इसलिए जब जब नाम रूप दिखेगा, उसका अस्तित्व होगा, तब तब सच्चिदानंद रूप पूर्वक ही होगा। उसके बिना नाम रूप का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नाम है सूक्ष्म, अर्थात शब्द वाणी से उच्चरित होने वाले, क्योंकि पांच भूतों में पृथ्वी, जल, तेज तीन तो दिखते हैं, वायु और आकाश नहीं दिखते। हो गया ना, वायु और आकाश क्या है? सूक्ष्म है। हवा का ज्ञान त्वचा से होता है, शब्द का ज्ञान कान से होता है, और जो नाम बोलते हैं हम लोग मुंह से, जो उच्चारण करते हैं, आकाश का ही काम हो गया। आकाश के सत्व अंश से नाम जो शब्द है, और आकाश के ही रजो अंश से वाणी बोलती है। तो जिस वाणी से आपने नाम का उच्चारण किया और जिस नाम को आपने कान से सुना, यह है नामात्मक प्रपंच। और पृथ्वी जल तेज तीन चीजों से स्थूल वस्तु बनी, उसका नाम है रूप। और रूप प्रपंच है ये जितनी भी चीजें दिख रही है। जो जो वस्तु हमें दिखती है रूपों के माध्यम से, रूप में दिखने वाली चीजें, उसका कुछ न कुछ नाम है। किसी भी वस्तु का ज्ञान कब होता है? नाम से। और सच्चिदानंद रूप अधिष्ठान ब्रह्म में नाम और रूप जो प्रपंच है, जिसका इतना बड़ा फैलाव है, इसमें शब्दों से जो नाम उच्चरित हुआ और उससे नामी जो रूपी है, रूप वाला व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है, इसके लिए हमेशा चार चीजों की जरूरत पड़ती है। और वो क्या क्या है? जाति, गुण, क्रिया और संबंध। मान लीजिए पहले तो पुस्तक किसको बोलते हैं ये नाम हमें पता होना चाहिए। सामान्यतया 150 कागजों के पेज को बाइंडिंग करके इकट्ठा कर दिया, उसका नाम रख दिया पुस्तक। अब इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस पुस्तक का नाम क्या है, इसका लेखक कौन है, ये सब जब हम पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। पढ़े हो तो फिर पुस्तक को जब भी देखोगे तो आपको उसमें जो जो जानकारी है अथवा बार बार पढ़ के जो दिमाग में बैठा हुआ है, तो उस पुस्तक को देखते हो सारी बात ध्यान में आने लगती है कि ये पुस्तक उनकी लिखी हुई है, वो देखो वहां पड़ी है। उससे पहले तो एकमात्र कागजों का ढेर ही तो दिखाई मालूम पड़ता है, लिखा हुआ भी है कि नहीं, क्या पता केवल कॉपी हो, सादी कॉपी पड़ी हो। तो जो ये पुस्तक आपने देखी और उतार करके इस पे रख दिया, इस पुस्तक का इस टेबल के साथ संबंध हो गया। दो तीन पुस्तकें और पड़ी है यहां, और दूर से आप, यहां मैं खड़ा हूं और वहां से कोई हमें कह रहा है कि हमें पुस्तक चाहिए। अब एक यहां भी पड़ी है, एक इधर भी रखी है, एक और भी बगल में खड़ा उसके हाथ में भी है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि जो टेबल पर पुस्तक है वो पुस्तक हमें चाहिए। तो इस तरह से इस पुस्तक का जो ज्ञान है अथवा ये जो उसको देनी है, ये टेबल के संबंध से हमें ये पुस्तक उसको देनी है, ये ज्ञान हो गया। संबंध के द्वारा जिसका प्रतिपादन होता है, ये संबंध है। जाति, कौन कौन से जाति है? सबके जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति। तो इन जातियों में जिसका नाम लिया जाए तभी वहां पर शब्द का प्रयोग होता है। गुण, हमें लाल किला दिखा दो, ऐसे तो लाल ही उसके गुण हैं। और बता दिया लाल पत्थर का बना हुआ चांदनी चौक के सामने 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, देश के नाम से संदेश देते हैं, सुना है, टेलीविजन में भी देखा है आपने। और जब दिल्ली गए घूमने के लिए तो कह दिया कि वो जो लाल किला तुमने सुना था, वो लाल पत्थर वाला, यही लाल किला है। गुण के द्वारा जब बताया जाए वहां पर भी शब्दों की प्रवृत्ति होती है। और रसोई घर में 3-4 रसोइये भोजन बनाने में लगे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई चावल को घुमा रहा है, कोई दाल घुमा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। अब आपने कहा कि देवदत्त को बुला लाओ, अब वहां कई लोग हैं, वो अभी पहले से देवदत्त को जानता नहीं कौन सा देवदत्त है, तो कहते जो दाल घुमा रहा है ना वही देवदत्त है। तो उसके दाल घुमाने रूपी जो क्रिया है उससे हमने देवदत्त का ज्ञान करा दिया। ऐसे जाति, गुण, क्रिया, संबंध परमात्मा में नहीं है, इसलिए यहां पर शब्दों की प्रवृत्ति होगी कैसे? लेकिन शब्द के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं है परमात्मा को जानने के लिए। पांचों ज्ञानेन्द्रियों में मूर्ति को देखते हैं ना, बोलते हैं राम है कृष्ण है, तो पहले हमको कान से सुनना पड़ता है राम जी के स्वरूप क्या है, और उसके बाद मंदिर में जाते ही आप राम की मूर्ति को देख के पहचानते हो। तो शब्द से जब जब क्या है ना, पंचदशी के पहले विवेक प्रकरण में आता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में कारण क्या है, शाब्दिक देशीय पूर्वकम। और शब्द से जब पहली बार सुनते हैं तो परोक्ष ज्ञान होता है, और उसी शास्त्र में बताया कि कैसे उसको चिंतन करके अपरोक्ष करना है। जो परोक्ष होता है वही अपरोक्ष भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप अभी सुनते ही हो ना, कई देश आप घूमने नहीं गए, हरिद्वार भी नहीं गए, बनारस भी नहीं गए, परोक्ष ज्ञान तो है, बनारस है। और जैसे आप काशी गए, और मुझे लगता है टेलीविजन आदि में देखते हैं तभी उतना प्रत्यक्ष तो नहीं होता, क्योंकि वो देखा हुआ नहीं है ना। अभी मान लीजिए प्रेमपुरी में जो रोज आते हैं, अभी नेट में जो रोज सुनते होंगे प्रवचन, हाँ एक और खुशखबरी भी सुनाता हूं, नेट में जो सुनते हैं लोग वो बड़े धन्यवाद देते हैं प्रेमपुरी आश्रम को, बोलते हम लोगों ने नेट में सुन के अपने जीवन को सफल बनाया। यदि ये नेट कितने साल हो गए इसको शुरू किए हुए, 10 साल हो गए, और वो जिन लोगों ने अपने घर में ही नियम बना रखा है नेट के माध्यम से प्रवचन सुनना, वैसे बैठ के शांति पाठ, वैसे बैठ के नियम से वो, हाँ इतना जरूर होता हो कभी कभी आगे पीछे भी होते हो, यहां तो जैसे हम लोग करते हैं 7:30 से 9:30 के बीच में होना है, क्योंकि सब अपने अपने घर से अलग अलग हिसाब किताब बना के आते हैं, और वो अपने घर में स्वतंत्र है थोड़े, तो कभी सवेरे नहीं मिला टाइम, कोई काम पड़ गया, तो 2 दिन भर में आगे पीछे भी करके वो 1 घंटा नियम से सुनते हैं। और उन लोगों का फोन आता है, महाराज हम हमारे ऊपर प्रेमपुरी आश्रम का बड़ा उपकार है, हम उससे उपकृत हैं, हम ऋणी हो गए उस संस्था के। तो ऐसे ऐसे भी लोग अपना ऋण मानते हैं इस संस्था के प्रति कि हम इसके कर्जदार हैं। तो प्रवचन सुनते हैं वो, वक्ता को शायद नहीं देख पाते होंगे, जो भी यहां सूचना, ये जो माइक में जो बोला जाता है ना सूचना, ये बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है, इससे पता चलता है कौन वक्ता है, कहां के हैं, किस विषय पर बोल रहे हैं, कब से शुरू हुआ, कब पूर्णाहुति हो रही है, कहां तक विषय चला, ये सब सूचना जो देते वो भी उनको मालूम पड़ता है। लेकिन उनको अभी ये नहीं मालूम कि प्रेमपुरी आश्रम का हॉल कितना बड़ा है, उसमें कितनी कुर्सियां हैं, कौन कौन आते हैं। परोक्ष रूप से तो उनको सब मालूम है कि प्रेमपुरी नाम का कोई आश्रम है जहां पर 12 महीना सत्संग का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, लेकिन श्रद्धा विश्वास पूर्वक इससे भी उनका कल्याण होना निश्चित है। और जो साक्षात यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यहां बैठ करके ही जो श्रवण करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। लेकिन शब्दों से ही परोक्ष होगा तभी जाकर के आप उसी को क्या करोगे, अपरोक्ष करोगे। शास्त्र सुना अभी आपने कि बाध रहितम सत, बाधों से जो रहित हो क्या है, सत है, प्रकाश स्वरूप जो है वो क्या है, चित है, और स्वयं के जो अनुभूति है वही आनंद है। परोक्ष ज्ञान से सदरूपता और चिद रूपता तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अपरोक्ष होता है तो अपरोक्ष का मतलब ही हो गया अनुभव, और वही आनंद के स्वरूप है। तो नाम रूपों से जो सच्चिदानंद रूप आवृत हो गया, नाम रूपों में शब्दों की प्रवृत्ति जाति गुण क्रिया और संबंध को लेकर अभी तक होती रही है, पुनः शास्त्रों का जो प्रमाण है शब्द प्रमाण, इससे जब आप श्रवण करते हो श्रोत्रेन्द्रिय से, तो क्या है, सर्वेषाम वेदांतानाम अशेषाणाम ब्रह्मणि दी तात्पर्यम भवेत, ब्रह्म में ही तात्पर्य है शास्त्रों का, इस तरह से जो सुना जाता है इसी का नाम वास्तव में श्रवण है। लोग क्या कहेंगे जब आप कथा सुन के जाओगे और आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिखेगा तो लोग क्या कहेंगे, आप कथा में यही सुनते हो क्या, अथवा कथा सुन के भी आप में कोई सुधार नहीं आया? तो वो बोलते हैं बस हम तो सुनते हैं, बाकी सुनो सबकी करो मन की। हाँ, इसमें हम लोग बड़े मजबूत हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हरियाणा के जाट ने कहा ना, परनाला तो पंचों की बात सिर मत्थे, परनाला यहीं बहेगा। आप पंचों की बात सिर मत्थे, लेकिन परनाला यहीं बहेगा। गाड़ी में लिखा रहता है मैं तो यूं ही चलूंगी, गाड़ी वाले लिखते हैं ना आजकल, गाड़ी के पीछे कुछ न कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ट्रक में टेम्पो में, बोलते हैं मैं तो यूं ही चलूंगी। मतलब पीछे से आप कितने भी हॉर्न बजाते रहो उसको उसी ढंग से चलना है। तो कथा सुने, माता जी कथा सुनने आती थी, बहू को कह दिया कथा सुनने जा, और उस दिन संयोग से प्रसंग, कथा के प्रसंग में विषय आ गया कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता रहते हैं। बहू बहुत श्रद्धालु थी, भावुक थी, घर में रह करके भी कभी सत्संग में आने को मौका तो मिलता नहीं था। आज सासू को कुछ काम पड़ गया तो बहू को भेज दिया, बहू ने सुना तो बस फिर क्या कहना था, उसको मालूम नहीं था कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता रहते हैं। और उसी दिन घर में अनाज आंगन में सुखाने के लिए जब रखा, कहीं से घूमती गाय आई और अनाज को खाने लगी, तो हाथ जोड़ करके गाय की स्तुति कर रही है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज 33 करोड़ देवता एक साथ भोग लगा रहे। और सास जब लौट के आई, देख रही है तमाशा, गाय अनाज खा रही है और ये उसके हाथ जोड़ के खिला रही है, कह रही है क्या कर रही है, बोले 33 करोड़ देवता को भोग लगा रहे। कहां सुना, कथा में। बोले ये तो हम रोज सुनते हैं, जैसे सुने वैसे करने लगे तो हो गया, घर ही बर्बाद हो जाएगा। तो बड़े पक्के हैं, सुनो सबकी करो मन की। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, यहां ना तो हम आपको गलत बात सुनाएंगे और न ये कहेंगे कि आप गलत बात अपने मन से करो। हाँ, करेंगे नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते हैं ना, यहां तो बोल देते नहीं करेंगे, बाहर जाके फिर वही होता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। यही है, जब आपके मन में ये भाव आएगा कि मैं सत्संगी हूं, सत्संग करता हूं, मुझे गलत नहीं बोलना, गलत नहीं करना, इससे बहुत बचाव हो जाता है। स्पीड ब्रेकर है ये, रंबल स्ट्रिप, और ये स्पीड ब्रेकर इतने बढ़िया हैं, केवल देखना ये है कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है कि नहीं। यदि ये मालूम न पड़े तो कई बार उसी गाड़ी में उछल के अचानक चोट भी लगती है, तो गाड़ी चलाने वाले से कहा जाता है भाई स्पीड ब्रेकर थोड़ा देख के चलाया करो, तो वो बोलता है स्पीड ब्रेकर के ऊपर जो सफेद चिन्ह लगाना चाहिए वो है ही नहीं, बोलो मिट गया है। तो वो जो है ना, बार बार स्पीड ब्रेकर के ऊपर सफेद चिन्ह लगाने के लिए प्रेमपुरी में आना जरूरी है। ये जब रहेगा स्पीड ब्रेकर थोड़ा उठा हुआ ना, तो बड़े बड़े झंझावात, उत्पात, उपद्रव आएंगे, और इससे स्पीड ब्रेकर जो सामने दिखेगा ना कि रोज हम जाते हैं, तो वो जब अभ्यास हो जाता है गाड़ी चलाने वाले को, तो आगे वाले गाड़ी को उछलते हुए देखता है तो समझ जाता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। एक सत्संगी के जीवन में जब बदलाव दिखता है तो दूसरे को लगता है कि ये पहले जब नहीं जाते थे सत्संग में तब कैसे थे और अभी कैसे हो गए, तो उससे उसको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने जीवन में शांति कैसे लाना है। तो शास्त्र श्रवण करके बहुत बदलाव आता है सत्संग करने से। शब्दों का ही जाल है, हम लोगों को कई बार लोग बोलते हैं महाराज आप लोग शब्द जाल बनाने में बड़े माहिर हो, कुशल हो। आचार्य शंकर ने कहा है ना विवेक चूड़ावणी में, शब्द जालम महारण्यम, शब्द जाल जो है ना ये महाअरण्य, महान जंगल है। चित्त भ्रमण कारणम, चित्त को भरमाने में यदि किसी का योगदान है तो किसका है? शब्दों का जाल। अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम, व्यक्ति को इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक जानने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। उन शब्दों को सुनने के लिए तो जरूर आतुर रहे, जिज्ञासा रखे, क्योंकि पूरा संसार शब्दों से ही चलता है। लेकिन जो शब्द, जो नाम आदि लेकर जो शब्दों का व्यवहार होता है, चाहे खाने पीने की वस्तु का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, इन सब से प्रपंच का विस्तार होता है। और जिस शब्द से निष्प्रपंच का वर्णन होगा, उससे आपके अंदर निष्प्रपंचता का भाव दृढ़ होगा। शब्द वही है, ऐसा नहीं कि संसार को चलाने के लिए शब्द अलग है और शास्त्र को बनाने के लिए शब्द अलग है। जो माता पिता शास्त्रों में लिखा वही व्यवहार में, जो व्यवहार में वही शास्त्रों में भी है। लेकिन इसके माध्यम से हमें निष्प्रपंचता की ओर बढ़ने का एक मौका मिलता है। और व्यवहार में जो शब्द जाल है वो केवल हमें प्रपंच की ओर ले जाने वाले हैं। सच्चिदानंद रूप, ये भी एक परमात्मा के नाम ही रखा गया, स्वरूप लक्षण है। यदि कुछ नहीं हम बताएंगे कि सत किसको कहते हैं, चित किसको कहते हैं, आनंद किसका नाम है, तो है तो उसी का, परमात्मा का ही एक नाम है। और नाम और रूप जब कहते हैं तो यहां पर किसी पिंड विशेष का जब नाम रखा जाता अनात्म वस्तुओं का, तो अस्थि भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम आद्योत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। पांच चीजें हैं, अस्थि भाति प्रिय, अस्थि मतलब सत, भाति मतलब चित, प्रिय मतलब आनंद, ये तीनों ब्रह्म रूप हैं, परमार्थ है। और नाम रूप इति पंचकम, इन पांचों में जो नाम और रूप जो है, नाम चौथा रूप पांचवा, तो आद्योत्रयम अस्थि भाति प्रिय ये तीनों हैं शुरू के, ये हैं ब्रह्म रूप। और बाद के जो नाम और रूप दोनों हैं ये है जगत रूप। हाँ वही जो ले सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदर आनंद हो गया, सत्य सत्य ही है, और शिवम जो है शिव में इकार शक्ति का प्रतीक, वही चेतन है, तो इस तरह से घटा सकते हैं। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, ये मांडुक उपनिषद में भी आता है। अब जब से हम लोगों ने जन्म लिया और होश संभाला, नाम रूप को लेकर व्यवहार में पड़े, तब से लेकर और जब तक वेदांत श्रवण नहीं किया था तब तक सच्चिदानंद से मिश्रित होकर नाम रूपों का जो व्यवहार चल रहा था, उन्हीं नाम रूपों को अब हम सच्चिदानंद से अलग करके जब चिंतन करने लगे, तो नाम रूप के प्रति द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय हो गया और सच्चिदानंद रूप जो अद्वैत है इसकी तरफ दृढ़ता होने लगी। ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद नाम का जो प्रकरण चल रहा है, तो इसमें आचार्य ने बड़े सुंदर ढंग की बात कही है कि अदृष्ट्वा दर्पणम नैव, शीशा है तो सब कुछ उसमें दिखता है, शीशा के हट जाने पर वो चीज दिखना बंद हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी अधिष्ठान रूपी शीशे के अंदर ये सब के सब प्रतीयमान है, भासमान है, अब भासित हो रहा है। रज्ज्वाम भुजंगम इव प्रतिभासितम वई, रज्ज्वाम भुजंगम इव, रस्सी में सांप की तरह जैसे प्रतिभास हो रहा है, उसी प्रकार से उस अधिष्ठान ब्रह्म में ये पूरा जगत भास रहा है। अमत्वा सच्चिदानंदम नाम रूप मति कुतः, क्योंकि ननु अदृश्य ब्रह्मणि, ब्रह्म तो अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो कथम जगत प्रतीति इति आशंक्य, कोई कहे सच्चिदानंद रूप को हमको दिखा नहीं, जगत तो कम से कम दिख रहा है, बोलते भाई जो जगत तुम्हें दिख रहा है सच्चिदानंद प्रतीति पुरःसरम, पुरःसर का अर्थ होता है सच्चिदानंद के साथ साथ, पुरःसर का मतलब ये भी होता है, और पुरस्सर का अर्थ ये हो गया प्रतीति पुरः सर। जब जब जगत दिख रहा है तो सच्चिदानंद पूर्वक ही दिख रहा है, जब जब आभूषण दिख रहा है सुवर्ण के साथ ही दिख रहा है, लेकिन सुवर्ण का हम विचार कर नहीं पाते और आभूषण के डिजाइनिंग में जो है ना आकर्षित होते हैं, कपड़े के डिजाइनिंग में आकर्षित होते हैं, धागे की तरफ ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार से नाम किस कंपनी का कपड़ा है, किसने बनाया है, कौन सा कलर है, लेकिन कभी ये पूछते हो कैसा धागा है, कितना मजबूत है, तो ये चिंतक में और अचिंतक में अंतर होता है। विचारशील और अविचारशील लोगों का स्वरूप क्या है, तो सच्चिदानंद प्रतीति पुरः सरम एव जगत प्रतीति। हमेशा ये याद रखिए, जब जब जगत की प्रतीति होगी तो सच्चिदानंद प्रतीति पूर्वक ही, सच्चिदानंद की प्रतीति जगत प्रतीति से भिन्न नहीं, जगत प्रतीति के जो प्रतीति है वो सच्चिदानंद प्रतीति से भिन्न नहीं। हाँ इतना जरूर है, जगत प्रतीति के बिना भी सच्चिदानंद प्रतीति तो रहेगी ही, लेकिन जगत प्रतीति सच्चिदानंद प्रतीति के बिना नहीं होगी। हाँ तो अन्वय व्यतिरिक कर लो, जहां जहां जगत प्रतीति है वहां वहां सच्चिदानंद प्रतीति है, जहां जहां सच्चिदानंद प्रतीति नहीं है वहां वहां जगत प्रतीति भी नहीं है। दृष्टांत दे दो दर्पणवत, जहां जहां शीशा है वहां वहां दिखता है, जब शीशा नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ हाँ वो तो है ही, तो अदृष्टा दर्पणम नैव तद अंतस्थ इक्षणम तथा अमत्वा सच्चिदानंदम नाम रूप मति कुतः। अब आया ये अगला श्लोक, उसमें भी ननु ननु तो सब जगह है, अभी चल रहा है ननु ननु ननु। हाँ तभी लोग बोलते ज्यादा ननु नच मत कर। हाँ ननु नच, हाँ शंका शंकास्पद, चेत भी लगता है इसे तो, यदि चेत यदि ऐसा माने तो लास्ट में आता है, और शुरू में ननु उठाते तो भी यही बात है। आपने क्या कहा भी बोला जा सकता है, और क्या कहा आपने, क्या को पहले भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो, प्रश्नात्मक ही माना जाएगा वो। तो ननु नाम रूपयो अपि भासमानत्वात्, भासमानत्वात् मतलब प्रतीयमानत्वात्, नाम और रूप के प्रतीति होने पर भी कथम निर्विषय ब्रह्म प्रतीति। नाम रूप तो सविषयक हैं, विषय वाले हैं, और आपका जो ब्रह्म है वो विषय से रहित है, निर्विषयक है, तो फिर उसकी प्रतीति कैसे, ये शंका है। तद बुद्धि उपायम आह, ये बुद्धि कैसी होती, किस तरह से भासमान होता है, तो उसका उपाय बता रहे हैं। यहां पर बुद्धि बनानी पड़ती है, दृष्टि बनानी पड़ेगी। चीज वही है, जो लड़की आपके बेटे से विवाह नहीं हुआ था तो उसके साथ आप उसका नाम लेते थे और व्यवहार था, विवाह होते वहां बहू की दृष्टि बनानी पड़ेगी। मूर्ति दुकान में थी, बिकी नहीं तब तक दुकानदार की मूर्ति है, उसको भी फायदा दिख रहा है, कब बेचूं कितने में बेचूं, लेकिन खरीद के जब मंदिर में ले आए तो उस पत्थर की मूर्ति में परमात्मा की बुद्धि की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो होगा ही नहीं, लेकिन बुद्धि करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी चीज है, उधर चाहे मंदिर की बात ले लो चाहे व्यवहार में देख लो, आप कोई लड़का है सामान्य लड़का, आपके लिए आपकी बेटी से विवाह होते आपके दामाद हो जाता है, वो जमाई राजा हो जाता है, आपको कभी सर बोलता होगा, भाभी जी बोलता होगा, अब ससुर जी कहेगा, पिताजी कहेगा, तो जो संबंध बनता है वहां दृष्टि करनी पड़ती है, उसके बिना होता नहीं। तो ये बुद्धि के उपाय, कैसी बुद्धि बनानी है उपाय बता रहे हैं। प्रथमम सच्ची उच्चारण करना है, प्रथमम सच्चिदानंदे भासमानेथ तावता बुद्धिम नियम्य नैवोर्ध्वम, नैवोर्ध्वम धारये नाम रूपयो प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेत तावता बुद्धिं नियम्य नैवोर्ध्वम् धारये नाम रूपयो। प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमाने तावता अथ अनंतरम, इसके बाद क्या देखें? प्रथमं नियम ले लो, सबसे पहले बुद्धि के ऊपर नियमन करना है, संयमन, दिमाग लगाना पड़ेगा कि संसार में जो भी वस्तु हम लोगों को दिख रही है वह सब के सब सच्चिदानंद से युक्त है, जुड़े हुए हैं। उस परमात्मा से अतिरिक्त किसी की अपनी सत्ता नहीं है। उस परमात्मा के सत्ता और सामने जो दिखने वाले वस्तु की सत्ता अनतिरिक्त है। क्या है? अनतिरिक्त। अतिरिक्त का उल्टा क्या बनेगा? अनतिरिक्त। अर्थात प्रमाता हम लोग हो गए, तो हम लोगों का नाम प्रमाता कब पड़ा? जब जब प्रमाणों के द्वारा जाना जाए उसका नाम पड़ता है प्रमाता। प्रमाणों के द्वारा जानने वाला का नाम प्रमाता होगा, और जिसको जान रहे वो प्रमेय होता है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, आप विचार कीजिए तो तीनों अलग अलग नहीं है, लेकिन उसमें असली चीज तो प्रमाता ही है। प्रमाण रूप के प्रति प्रमाण है नेत्र, और रूप है प्रमेय। तो मानाधीना मेय सिद्धि एक नियम है, मानाधीना मेय सिद्धि। जितने भी मेय है मतलब विषय है, प्रमेय, प्र जोड़ दो प्रमेय बनेगा, प्र नहीं जोड़ेंगे तो मेय बनेगा। मेय का महीना, मई का महीना नहीं लेना यहां, हाँ एम ए वाई मई भी होता है, ऐसे हम लोग मई बोलते हैं ना, मई, ऐसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब प्रयोग होता है। जैसे फरवरी भी बोलते हैं स्पेलिंग के हिसाब से, और हिंदी में फरवरी चलता है, फरवरी है, ऐसे फरवरी, जनवरी तो जनवरी, अप्रैल, हाँ अप्रैल बोलते हैं हिंदी में, है अप्रैल, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। क्या बोलना है? मेय, प्र जोड़ेंगे प्रमेय। उधर मान, मान में प्र जोड़ेंगे तो मान मतलब प्रमाण, प्र लगते ही न का ण बन जाता है, प्र नहीं जोड़ेंगे तो मान, तो मान सम्मान वाला मान नहीं होगा वहां, मान मतलब प्रमाण। तो मानाधीना अर्थात आंख है प्रमाण, आंख के अधीन कौन है? रूप। अर्थात रूप की सिद्धि तभी होगी जब हमारे पास आंख होगी। तो मानाधीना मेय सिद्धि, प्रमाण के अधीन है प्रमेय। प्रमाता न हो तो प्रमाण कहां से काम करेगा, आंखें कहां से काम करेगी? इसलिए प्रमाता जो जीव है वह जीव परमात्मा से अलग है कि एक है? कैसे? अच्छा, हम लोग जैसे देखते हैं वैसे परमात्मा भी देखते हैं? कैसे देखते हैं फिर? हाँ, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर विधि करे कर्म विधि नाना, अपाणि पादो जबनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सश्रणोत्य करणा स वेत्ति वेद्यम नच तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। श्वेता सदर उपनिषद है, और बिनुपग चले शायद मानस का होगा। तो बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है बिना हाथों के अनेक कर्म करता है। हम लोगों के हाथ है, कर्म भी करते हैं, लेकिन कितने करते हैं? सीमित। थोड़ा बहुत बना लेते हैं तो बोलते हमने ये किया वो किया, उसने इतना बड़ा बनाया, कभी बोलता है मैंने किया? वो सब कुछ करके भी अपने को कुछ नहीं मानता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु किमिह किम काय सखलु किम उपाय त्रिभुवनम। तो ये सब जितनी बातें ना बड़े आश्चर्य की है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे प्रेमपुरी में यहां बैठे हैं तो भगवान भी किसी कुर्सी में बैठे होंगे कहीं, फिर देख रहे होंगे। अब भगवान यदि बम्बई वाले को देखें तो दिल्ली वाले नहीं दिखेंगे, दिल्ली वाले को देखेंगे तो मुंबई वाले नहीं दिखेंगे। इसलिए जो भगवान का सगुण साकार रूप है ना, तो श्रीदेवी और भूदेवी दोनों बैठे हैं। तो भगवान को भूदेवी कहती मेरी तरफ देखो, तो भगवान उधर होते तो श्रीदेवी की तरफ नहीं देखते हैं, फिर वो इधर से धोती पल्ला खींचती है मेरी तरफ देखो तो उधर देखते हैं। भगवान बोलते हैं और मैंने भले ही दो शादी की और लू दो शादी कभी ना करे। हाँ ऐसे है, तो तिरुपति बालाजी में भी है ना भूदेवी श्रीदेवी। तो ये भगवान के जो हाल है ना वही हम लोगों का हाल है। इधर देखते हैं तो उधर रह जाता है, उधर देखते हैं इधर रह जाता है। उस व्यापक परमात्मा की दृष्टि सर्वत्र है। हम अपने जैसी कल्पना भले ही कर लेते हैं तो अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, अपाणी पाद बिना पैरों के जवन बहुत तेजी से दौड़ता है चलता है, बिना हाथों से सब चीजों को ग्रहण करता है पकड़ता है। पश्यति अचक्षु बिना आंखों के देखता है, श्रृणोति अकर्णा बिना कानों के सुनता है। हम लोगों की तो कर्ण सस्कुली है जितने हैं उसकी भी सीमा है, वहां से थोड़े दूर पे भी जाके आप बोलो तो हमको सुनाई नहीं देता है। पूरी खाते से वो याद आएगा, बोले कर्ण सस्कुली खाओ तो हाँ वो बोले ही गाली दे रहे, कोई किसी को बोलेंगे तो पहले उसको बताना पड़ेगा सस्कुली किसको बोलते हैं। हाँ तो ये जो है प्रथमम सच्चिदानंदे, नाम और रूप तो एकमात्र काल्पनिक है। तो माया मानाधीना मेय सिद्धि, प्रमाता जो है प्रमाणों के माध्यम से प्रमेय को सिद्ध करता है, लेकिन जो सिद्ध करने वाला प्रमाता है वही सब कुछ है। और वह प्रमाता की जो सत्ता परमात्मा की सत्ता से अलग नहीं है, वैसे ही संसार की जितनी भी वस्तु हैं सब के सब परमात्मा की सत्ता से अनतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं है। अनतिरिक्त बोलिए अथवा अतिरिक्त नहीं है का दूसरा भी बोलना हो तो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। नाम रूप दे दिया गया व्यवहार चलाने के लिए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सब शुरू में ही पंचीकरण हुआ, नाम पड़ा और उससे बनने वाली चीज जो हुई भूत भौतिक सृष्टि या सबका नाम पड़ता गया। अभी भी आप रोटी के आटे से कई चीज बनाते हो, किसी को जब दाल में रोटी छोटे छोटे रोटी बना के मोड़ के डाल देते तब नाम पड़ता है दाल और ढोकली। हाँ दाल ढोकली बोलेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे दाल रोटी। तो जो चीज बना करके जब प्रक्रिया उसकी अलग होती है उसका नामकरण कुछ करना पड़ता है। ईंट को घेर करके इतने बड़े बड़े खड़ा किया तो एक नाम पड़ गया कमरा, एक का नाम रख दिया हॉल, एक का नाम है खिड़की, एक का नाम है अलमारी। विचार कीजिए तो वहां ईंट पत्थर के सिवाय कोई दूसरी चीज है क्या? लेकिन एक एक घेरा दे दे करके नाम बनाया कि नहीं बनाया? और जैसे जैसे रूप बदलते गए ऐसे उसके नाम भी बदलते गए, लेकिन जो इन नाम रूपों के साथ व्यवहार कर रहा है उसमें कोई बदलाव है क्या? तो जो व्यवहार कर रहा है वो तो हमेशा अद्वैत रूप में ही है, लेकिन उपाधि वाले चीजों को लेकर के जो द्वैतपना दिख रहा है बार बार वह चिंतन से हटेगा। द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय, पांच भूतों का बना हुआ शरीर, मिट्टी के ही मकान, मिट्टी के ही मकान में रहने वाला मिट्टी का शरीर, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी भी मिट्टी की, दरी भी मिट्टी की, बिछी हुई मिट्टी पर है, सब कुछ देखो, इसमें एक चीज कोई है तात्विक चीज, वही है सच्चिदानंद रूप। तो नाम और रूप को देख देख करके भी हम सच्चिदानंद को जो भूल जाते हैं, वो जब पंचदशी की अद्वैतानंद प्रकरण पढ़ोगे तब कहते हैं आचार्य कि प्रथमम सच्चिदानंदे, पहली प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, सच्चिदानंद की। भासमाने तावता, जितनी भी चीजें हैं, यावत तावत बोलते हैं, जो कुछ जहां तक है सब के सब पहले सच्चिदानंद है, बाद में और चीज है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। लेकिन ये होगा जब नियमन संयमन करेंगे, बुद्धि के द्वारा चिंतन करेंगे, धारयेत, धारणा करे, ऐसी बुद्धि बनावे कि नाम और रूप जो है वो तैरने वाली चीजें हैं, लेकिन जिस पे तैर रहा है वो क्या चीज है, वो आधार देने वाले वही परमात्मा है। तो सच्चिदानंदे ब्रह्मणि कल्पित नाम रूपात्मके प्रपंचे सच्चिदानंद मात्रम बुद्ध्या गृहीत्वा नाम रूपयोर बुद्धिम न धारयेत, नाम और रूप में बुद्धि को न लगाकर सच्चिदानंद रूप में ही बुद्धि को लगावे, यही है अद्वैत का आनंद और मिथ्या द्वैत मिथ्यात्व का निश्चय। अब उपसंहार करके अद्वैतानंद प्रकरण जो है कल पूरा कर देंगे, तो आज यहीं पर विश्राम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।